Book 2 40 40 السؤال عن الطريق Perguntar o caminho من فضلك Desculpe هل يمكنك مساعدتي؟ Pode ajudar-me? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Onde é que há aqui bom restaurante? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Vira à esquerda na esquina. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Depois siga em frente bocado. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Depois, vira à direita. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Você pode também apanhar o autocarro. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. Você pode também apanhar o elétrico. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Você pode seguir-me com o seu carro. كيف أصل إلى استاد؟ كرة القدم. Como é que chega ao estádio? اقطع الجسر. Atravessa a ponte. اعبر النفق. Atravessa o túnel. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Siga até ao terceiro semáforo. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Vir depois na primeira rua à direita. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Depois siga em frente no próximo cruzamento. من فضلك, كيف أصل إلى المطار؟ Desculpe, como é que eu faço para chegar ao aeroporto? الأفضل أن تأخذ المترو. É melhor você apanhar o metro. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Vá simplesmente até à última paragem. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.